Калі вячэралі, Яўхім сказаў: «Перамералі ўсё наша, хай ім на тым свеце», — засіпеў стары глушак, але не дакончыў, пільна зірнуў на Яўхіма. «Гаварыў з кім?» «З цесцем, з Чарнушкам. 3 дзесяціны найшлі, — кажа, — неўпісаныя». «Найшлі. Як ляжала зямля век вечны без карысці, дак ахвоты не было нікому да яе, а як узяў, абрабіў, абсеяў, дык выражуць цяпер?» «Выражуць. Дай, мабуць, не 3 дзесяціны, а ўсе 5». «5? Я то чаму? Калі там усяго 3 было?» «І без таго найшлі, лішак у нас быў». «Лішак? Лішак, усё лішак, а? Мой сам я ўже лішак. Што б ім на тым свеце? На гарачым вуголлі!» Злосць змянялася крыўдаю, лютасць кволасцю. Тады чуў сябе няшчасным, адзінокім, бездапаможным, ледзь утрымліваўся, каб не паскардзіцца. Ды і перад кім было кволіцца? Перад дурною старою, перад гэтым смаркачом, які стаў супроць бацькі? Пасля вечары, калі Сцяпан падаўся гуляць, а старая выйшла ў хлеў, сказаў Яўхіму: «Паразяўляліся, кеп прымелі, з'елі б». «З'есці не з'ядзяць, спакойна, — з разважнасцю прамовіў Яўхім, — а кавалак сцягна, мабуць, уваруць. Жывое рвуць клыкамі, бога ім няма». Яўхім зноў сказаў разважна, як бы старэйшы: «Нічога не зробіце ім, тато. Волі багато далі ім, уласць ім прыяе». «Пасмялелі!» Зноў брала старога лютасць, раздзімала грудзі. «Пасмялелі, як маслак прапаў, жыў бы быў, нябось сядзелі б, як жабы ў карчах». Шчыра горка ўздыхнуў: «Эх, прапаў чалавек да пары, як і не было». Маўчалі. Потым Яўхім дзіўна сказаў: «А мо ён і не прапаў? Хто? Ён, маслак?» Глушак аж тут зануўся насустрач, дыхнуў горача ў Яўхімаў твар: «Чутно што?» «Будзе чутно. Як я то будзе чутно? А так? Возьме ды зноў паявіцца. Дык я то няпраўда?» Глушак быў так расчараваны, што гатоў быў зазлаваць: «А як няпраўда, дак што?» «Не было праўды, дак няпраўда паможа, абы памагла». Разумна гаворыць. Прыкрасць адразу прапала, глушака занепакоіў клопат: «А як не павераць?» «Павераць. Адзін не паверыць, другі, а багато хто і паверыць. Дай бог, каб паверылі, прыціхлі б трохі». Глушак падумаў у голас: «Я то праўда, є ён, маслак, ці няма, абы пра яго чулі, зналі. Як будуць знаць, ён і будзе ўсё адно, што жывы». Яўхім сказаў: «Яго і цень пужаць будзе, абы ён варушыўся». «А є то ўсё праўда». Ноччу глушак доўга не мог заснуць. Апаноўвалі ўспаміны, як год за годам, можна сказаць, усё жыццё гнуўся, выжыльваўся дзеля сваёй зямлі, якую прагавітая галота за нішто хоча парэзаць. Колькі ўведаў гора, вабраў пакуты, каб адно прыдбаць тую лапіну, што каля цагельні. Всё дабро сваё, пасах увесь жончын перавёз на кірмаш, збіраючы грошы. Долю сваю, можна сказаць, знявечу праз гэта. З-за пасагу ж пабраўся з няўдаліцай лантуховай кулінай. Гнілога лантуха бацьку яе ўсцёг сабе на шыю, каб пралічыць, дадаць да сваіх блішчастыя лантухоўскія залатоўкі. Яго шукалі. Залатовак аказалася многа менш, чым думалася, толькі удала прадаўшы лантухоўскую палоску, змог нарэшце купіць тую прываблівую лапіну, што каля цагельні. Усё рабіў, жыў, можна сказаць, дзеля тае зямелькі, што каля цагельні, потам крывёю рабіў усю. А тая, што каля сажалкі, ці лёгка дасталася? Адзін бог ведае, колькі паперадаў дабра таму свістуну аднаногаму, пакуль не стаў гаспадаром на яго палосцы. Колькі потым яшчэ плётак перанёс, колькі людской крывоты перанёс за нішто. Всё-такі, што не было тады, на бога грэх скардзіцца. Непагана ішло ўсё тады ў пачатку вайны з германцамі. І ад службы бог паспрыяў уратавацца. Правая рука не служыла, як мае быць, але, пэўна, не паглядзелі б на яе, каб няўдалы кадоўбчык масла доктару. Не, як каму яму, тую вайну бог прыяў, самы час быў жыць. У другіх не ўпраўка, яму ўдача сама ў рукі ішла, неўзабаве пасля таго, як прылучыў зямельку ад аднаногага, прыдбаў яшчэ трохі ў дзятлікавай удавы. Дзятліха не вельмі таргавалася, ёй усё адно ні на што была тая зямля без чалавека, без працаўніка. Тады зяўласты яе смаркач Васіль толькі знаў, што цягнуць за падол ды ныць да есці. Ён даў смаркатаму, ледзь падрасло трохі хлеба, заробак даў, узяў нібы за пастушка, хоць які там з яго пастух быў. Выратаваў, можна сказаць, а яно, убраўшыся ў сілу, як аддзячыла. Всё потым пайшло на глум, усё, што датуль быццам бы зычыла шчасць. За што? За якія грахі всемагутны Божа пусціў на зямлю эту страшную кару, навалу, пошасць, рэвалюцыю, якая ўсё перакруціла, пераблытала, дала волю розных галадранай ненажэры? Як і не было. Прапаў цвёрды грунт з-пад ног, знікла трываласць у жыцці. То бойся, як бы пасля пана ашалелыя і на цябе не накінуліся, як бы не ўчапіліся клыкамі, то бойся немца прыблуды, то дурня паляка асцерагайся. Немец то яшчэ сюды-туды, з немцам ужыцца можна было б, а вось балахоўшчыкі... Ой. Тыя, як прыпяклі іх бальшавікі, самі ж ледзь не ўкоцалі яго, калі хацеў берагчы ад абозу каня. Не паглядзелі, што не галадранец, а гаспадар. Зямля пад нагамі была, як дрыгва вагалася, гатова была кожны момант прарвацца, праглынуць яго разам з усім добром. Набачыўся ўсяго-ўсякага, натросшыся. Ужо не вельмі давяраўся, калі стала патрохі аціхаць, наладжвацца. Але год ад году ішло раўней, і дыхнуць ужо лягчэй можна было. Стаў зноў, здаецца, папраўляцца, убірацца ў сілу, весялей глядзець навокал, як на табе. На якое зло, Божа! Гэтая бяда, новы перадзел зямлі! Зноў вспомніўся прыход камісіі, як трымаўся і што гаварыў Міканор, і злосць закіпела гарачэй. Землю набываць не смей, нават да той, якая ляжыць без ужытку, пад хмызняком і травою не датыкайся. Бо лішак будзе, бо ў другіх меней, бо другім галечы гуляшчай, вочы коля. Мала таго, што да зямлі, дак шчэ й да парабка прычапіцца трэба. Парабка ім шкода. Парабку плаці, як пан. А мо шчэ й рабіць за яго, за парабка загадаюць. Всё, вочы коля, ва ўсё ўлезці гатовы з капытамі. Нібы не ты, а яны на тваім двары, на тваёй зямлі, гаспадары-валадары, галадранцы вашывыя. Асабліва ж гэта зараза васпаватая, даметікаў прыблуда. Без яго, мой, Тихо было б, дык неж! Принесла заразу, приперла гада подколодного, каб яму на тым и на гэтым свете гадюцы на рожне крутиться. Думки об земле, об Миконору мешаліся с думками про сынов, про жонку. И тады зноў оживали крыўда и гнев на Степана. Давно прыкмеціў, што надзеі вялікай на малодшага мець не трэба, нязграбны, няўдалы да гаспадаркі, але думаў, цешыў сябе, што можа навукай карысны будзе. Аж вось табе дачакаўся карысць, вывучыўся сынок, няма чаго сказаць, выадукаваўся на бацьку гырчаць. І то падумаць, вельмі каваўся, а? Ну трэба, это ж трэба верыць цяперашнім настаўнікам, якія адно на бальшавікоў стараюцца і з Богам не лічацца. Трэба было спадзявацца, што яны чаму добраму вывучаць. Але не толькі іх тут віна немала, мусіць, і жонка вінавата, шкадавала, песціла, нянчыла і данянчылася, выгадавала яблычка. А Яўхім, дзякуй Богу, здаецца, за розум узяўся. Каб не звязаўся з гэтай галадранкай, дык можна было б адно радавацца, гледзячы на такое дзіця. Але можа і так яшчэ выправіцца. Можа, гэта хвароба, любоў, не высушыць усе мазгі. Глушак падумаў, што хвароба, любоў перадалася сыну не інакш ад маткі. У той з моладу і пазней у галаве многа глупства ўсякага вадзілася. Думаў пра глупствы гэтыя не так горача, як раней. Новыя бядоты глушылі даўнейшую крыўду. Да таго ж адгаворкі з Яўхімам у гэты вечар была ў душы нейкая прасветлена. Яўхім адзін разумеў яго. Адзін быў надзейны супольнік. З маслаком є то непагано придумано. Як пристрашить добра, дак мо вся крутельня васпаватого і сидя на ніщо? Злость на Міканора все ж не спадала. Паліла невтіхна гад. Ну і гад, і усе гады. Галеча ненажерная.